Я вас усіх посаджу. Дивилася на усіх з ненавистю, не хотіла нікого бачити, ні дітей, ні онуків, бо у них усе життя попереду, а вона... Я воювала, я кров проливала, а ви? Що ви? Ніхто не знав. Скільки зла, скільки їді було у цій жінці. Вона вихлюпувала його на голови усіх, хто був поруч, а вичерпати до дна те море все не могла. Наркотиків для неї не шкодували, але навіть літаючи у безболісному, сонному дурмані, вона все одно загрозливо здіймала безсилі уже кулаки. Санітарки аж хрестилися. «Прости їй, Господи, тяжко покидає душа тіло, гріхи не пускають». Коли вона нарешті відійшла, у відділенні запанувала така тиша, якої вже давно не було. Упокоїлася. Покликала Софію чергова сестра. Як лікуючому лікареві їй належалося констатувати смерть. Софія дивилася на перекушене обличчя, на застиглі в останньому прокльоні губи, на розкриті у останньому спалаху ненависті очі і не знайшла в собі сили закрити їх. Молода ще, без тіні осуду, зауважила Стефанія Казимирівна і виконала сама усю ту страшну, але необхідну біля покійника роботу. Закрила очі, підв'язала щелепу, щоб надати обличчю пристойно заспокоєного вигляду. Сорочку зняти було важко, довелося розрізати. Тіло страшенно вихудло, на животі червонів іще свіжий рубець після операції, а на правому плечі білів старий шрам від давно загоєної рани. Кульове поранення. Стефанія Казимирівна зналася на цьому, війну ж пройшла. І враз погляди лікаря і медсестри перетнулися на цьому старому шрамі, свідкові давньої історії. «Не може бути», – вражено прошепотіла Софія. «Чого тільки у житті не буває». Не дивуючись, мовила Стефанія Казимирівна і вкрила з головою тіло, де зв'язані бинтом руки усе ніяк не хотіли мирно схрещуватися на грудях. «Як тільки не перетинаються долі людські», – думала Софія по дорозі в навчальну кімнату, де мали чекати на неї студенти. Як вона й сподівалася, її тривала відсутність пішла не на краще. Студенти розбіглися по відділенню. Декілька дівчат боязко зазирали до палати, де щойно померла хвора. За програмою, усе, що там відбувалося, також належало до навичок, які слід засвоїти студентам. Але Софія була просто неспроможна зараз до пояснення цього з дозволу сказати матеріалу. Їй хотілося вимити не те, що руки, які торкалися мертвого тіла, а й очі, які його бачили. Вона пішла в кінець коридору, отуди, де лежала бабусенька. Зупинилася на цьому місці, постояла хвилю і пішла мити руки. Довго, люто. Крізь дзюркіт води до неї долинули голоси. Розмовляли студентки. Валя і Ліля чомусь шпетили Надю. Софія чула уривки. «Ну ти, Надька, й відьма. І потрібен він тобі, красень писаний». та ж одружений чоловік».